Բարև հայրենակիցներ, ներ այսօրդ մարտի 30-ն է, օրը չորեքշաբթի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Դաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում, օրերս Արցախ են ժամանել ֆրանսիահայ բժիշկներ, մանրամասները Վանիկ Նոյկովը կներկայացնի։ Քնար Բաբայանը կպատմի Մարտակերտի շրջանի Զագլիկ գյուղի մասին, նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Դավիթ Ազարյանը, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասը նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ընթացիկ տարվա մարտի 27-ին Արցախ ժամանած ֆրանսահայ բժիշկները, որոնց կազմում են ուրոլոգ, պլաստիկ վիրաբույժ, օրթոպեդ, Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում մինչև մարտի 30-ը ներառյալ իրականացնում են հիվանդների անվճար ընդունելություն, հետազոտություններ, խորհրդատվություն և վիրահատություններ։ Ֆրանսահայ բժիշկ, անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ, Հայմետ կազմակերպության նախագահ Հովանես Հեքերյանը նշել է, որ արդեն 27 տարի է, որ այցելում են Արցախ և համագործակցում տեղի գործընկերների հետ։ Տարիներ առաջ սկսած համագործակցությունը ոչ միայն շարունակվում է, այլև նոր ծրագրեր են ստեղծվում ու իրականացվում, հնարավորինս անհրաժեշտ բժշկական ծառայություններ մատուցելու արցախցիներին։ Իրականացվող ծրագրերում ընդգրկվում են նաև ֆրանսիացի առաջատար մասնագետներ, որպեսզի նրանք այցելեն, տեսնեն Արցախը, տեղի կյանքը, ձեռբերումներն ու խնդիրները, տեղեկություններ ունենան ու տարածեն Արցախի մասին, հատկապես, որ այստեղ խաղաղություն է։ Այս անգամ եկել ենք 7 հոգով, նպատակ ունենալով մեր գործընկերների հետ կիսելու բուժման և իրահատությունների առաջատար ժամանակակից փորձը, ասել է Հովանես Հեքերյանը, հավելելով, որ տեղի մասնագիտական և տեխնիկական ներուժի հնարավորությունները լրիվությամբ համապատասխանում են եվրոպական չափանիշներին և թույլ են տալիս աշխատել ըստ պատշաճի։ Այդուհանդերձ, ըստ մեր հայրենակցի, պետք է աստիճանաբար փոխել բժշկական ծառայությունների մատուցման խորհրդային որոշ մոտեցումներ, որովհետև կան բուժումներ, որոնք այդ պարագայում բավականին թանկ են արժենում, իսկ ժամանակակից փորձի կիրառումը մատչելի կդարձնի այդ ծառայությունները։ Անդրադառնալով հիվանդությունների հետազոտության արդյունքներին, մասնագետը նկատել է, որ ըստ այդմ կարելի է հետևություն անել, որի տարբերություն եվրոպական երկրների, մասնավորապես շաքարախտի հիվանդությունն Արցախում շատ քիչ տարածում ունի, որովհետև տեղի սնունդն առավել որակյալ ու էկոլոգիապես մաքուր է։ Հովանես Հեքերյանի խոսքով առկային նաև հիվանդություններ, որոնց կանխարգելումն առավել նպատակահարմար է համակարգային մոտեցմամբ։ Մասնավորապես տարածված ինֆարկտների ու ինսուլտների թիվը շատ կնվազի, եթե հասարակական վայրերում խստի վարգելվի ծխելը։ 27-ը դարձել է, որ Արցախ գալիս եմ եւ համագործակցում եմ մեր սիրելի Արցախի գործընկերներու հետ, այդ բոլոր ծրագիրները, որ սկսած էինք դարիներ առաջ, ուրեմն շարունակում ենք, որպեսզի բազմանան նոր մասնակիցներով, ուրիշ ծրագիրներ սարքում ենք, որպեսզի կարենանք խնամք տալ ժողովրդին։ Այս անգամ ինչ այցով եք եկել սեփական նախաձեռնությունը։ Մեր միությունը կոչվի HiMed, այսինքն հայկական medical։ Այս միությունը ես ստեղծել և նահակահնեմ, վարչությում ունենք, կանի մպարերարներ ունենք, ձանոտներ, հարազատներ, որ մեզի գոգնեն, բոլորնալ, և միշտ կաբի մեջ ենք Արցախի մեր բժիշկներուն հետ, միասին տեսնելու համար, թե ինչպես կհարաճանան մեր ծրագիրները, ինչ է պետք շտաբ, ինչ են մեր հաջորդ ծրագիրները, ինչ մասնակիցներով պիտի գան, մենք աշխատենք միշտ ուղղակի ֆրանսացի բերելու մեզ հետ, որ բեսի իրենց ցույց տանք Արցախը, ինչպես է ժողովուրդը, ինչպես կազմակերպված է մեր խաղաղության պահանջները, որպեսի կգոնե քաղաքական կետնի վրա, երբ վերադառնամ իրենց հանցնած լինք բոլոր ինֆորմացիաները, որպեսի իրենք բացմեն իրենց ծանոթներուն, թե Արցախը խաղաղություն գա, հայերը գուզեն, որ երջանիկ ապրեն, ազերները հարցակում են եւ այլն։ Միայն ներքին մթնոլորտը չէ, այլ արդակին բոլոր խնդիրները, որ կան, գուզեմ իրենց ուշադրության հանցնել, որպեսզի իրենք էլ հանցնեն իրենց բարեկամներուն։ Քանի հոգով եք եկել, ինչ մասնագետներ? 7 հոգով եկան, կան նաև մեզ հետ ուրոլոգ վիրաբույժ, մեկ հատ օրթոպեդ վիրաբույժ, մեկ հատ պլաստիկ խիրուրգ եւ ֆրանսացին ինքը բակտերիոլոգիստ է։ Ինքը պիտի օգնե, որպեսի լաբորատուարը հարաճտիմե եւ ավելի ժամանակագից ծևով աշխատի եւ համագործակցությունը թերապևտներին հետ, վիրաբույժներին հետ եւ անեսթեզիոլոգների հետ ավելի ամուր լինի, այդ իմաստով որ նպաստե ի վերջո ժողովուրդ team. Այստեղ ինչ եք արել եւ ինչ եք նախատեսում անել։ Ամեն անգամ որ փոխենք մեր մասնակիցները, այնադեն ծրագիր մը գլավ երապուժական։ Նպատակը չէ որ 100 հոգի վիրահատենք, նպատակը այն է որ 50 հոգի վիրահատենք, բայց սովորացնենք, որբեսի մեր երթալից հետո մեր գոլեգաները եվրոպական ոճով աշխատին, չեն կուզեր փոխել ստեղի ոճերը, որտեվ կապված է ժողովրդի հետ։ Մենք կուզենք որ փախտանենք մեր գործիքները, մեր սովորությունները, եւ դեսնանք որ ինչ տեւով գտնանք հեշտորեն փոխել մի քանի սովորություններ կապված այդ միջազգային գայդլայններու հետ, որտեși շարունակենք հարաճատիմել։ Այսինքն 50 վիրահատություն եք նախատեսում։ Այո, այդ վիրահատություններու ադեն գողքը միասին միասնապար գրլա այդ ստեղի վիրաբույժներուն հետ եւ բժիշկներուն հետ, օրինակ երեք օրտոպեդ վիրաբույժություն եղավ, պլաստիկ խիրուրգ եւ այլն։ Այնադեն գոլեգաներուն հետ աշխատում ենք, ես անեսթեզիոլոգներուն հետ աշխատում եմ, ռեանիմացիա կերտամ, միասին եղանքները կդեսնանք, հաջորդ օրը նորեն կդեսնանք, օրը երկու անգամ, եւ այնադեն հարց ու պատասխան, վերջը գայդլայնները կգարտանք, ցույց կտանք, բուժումները կփոխենք։ Մեր միությունը նաեւ մոտավորապես մեր բյուջեի 20% դրամատրված է մանգաբարձներուն, երկու մանգաբար դես գամարդունի, մեկ այդ առաջի մանգաբարձն է Մոնտեմելկոնյան անունով, Միսու Գոմիդաս անունով երկրորդն է, հիմա եղավ 15 տարի, որ գովանավորենք այդ երկու մանգաբարձները, երկրորդը հիմա մի տարի է որ ավելացավ, բայց առաջինը սկիզբը 41 աշակերտ կար, հիմա 200-ն ավելի է։ Միշտ գովանավորենք եւ գապի մեջ ենք, որբեսի ժողովուրդը գարենա հասցնել արցանակել իրենց երեխեքները։ Հիվանդները, որոնց վիրահատում եք, հետազոտում եք, իրենք ինչ որ մուծումներ անում են, վճարում են։ Զերո, ուղագի բոլորովին զերո։ Ինչպես եք ընտրում, ում պետք է վիրահատեք։ Ընտրումը մեր ստեղի գոլեգաները կընտրեն։ Գնային թե որը պետք է ցույց տալ մեզի, գամ պետք չէ ցույց տալ, օրինակ եթե վիրաբուժական չլանե, ավելի թերապևտական լանե, գնայինք կամ ուրիշին, կամ ես կտեսնամ, կամ ուրիշ մեկը կտեսնա, անոնք որոնք պետք չկա տեսնալու, ուրեմն ստեղի բժիշկը իրենց կբացատրի, որ պետք չկա վիրահատության, պետք չկա, կամ այդ տեղը արդեն ունի, մեկ շաբաթ են պիտի լավանակ, անոնք որոնք պետք է որ տեսնանք, իրենք արդեն ընդդրած են։ Իսկ այստեղի պայմանները արդյոք համապատասխանում են եվրոպական չափանիշներին համապատասխան բուժ ծառայություններ մատուցելու համար? Բավականին այո, ունեցած պայմանները հոս չավելցներով ուրիշ պայմաններ ներգա երևույթին բավականին գհերիք է, վերջ կբացի դեղորյակներ արգավ, բայց մեծամասնությունը փոխանցել գիտությունն է և փոխել մի քիչ սովորությունները, որովհետև Արցախի բժիշկները շատ խելոք են եւ դաղանդավոր։ Միայն թե կամաց պետք է սովետական սովորությունները բժշկական կետնի առումով, այդ սովորությունները պետք է հետս դե շպրտել, որովհետև կան սովորություններ, որ շատ տանգի գնստին եւ իզուր են։ Ուրեմն հետս դե աստիճանաբար անտին գտնենք, որբեսի իզուր ծածեր չլան։ Մնացածը նորեն այսօր որ վիզիտ արեցի ռեանիմացիա, մասը բաներ փոխեցինք։ Մեր ցեղի գոլեգաները մտքով շատ բաց են, ասելի որ շատ հարցումներ գող են եւ շատ պատրաստ են ընդունելու Եվրոպայի միջազգային սովորությունները եւ գարձիկները, որովհետեւ չէ որ դնդեսաբես Եվրոպան ավելի հարուստ է, արդեն հարաճտիմած է, ավելի դրամապաննական ձևով աշխատելով ավելի հեշտությամբ կնպաստե հիվանդին, ասելի որ պայմանները առաջնահերթ չէ որ փոխվի, ներգա երևույթի պայմաններով հերիք է շատ լավ կործանել։ Այստեղ ձեր հետազոտությունների արդյունքներից ինչ որ եզրակացություններ արել եք, հիվանդությունները ինչպիսի առանձնահատկություններ ունեն համեմատած մինչ այժմ ձեր տեսածների հետ? Հիվանդությունները շատ տարբեր են, օրինակ կարնամ ասել որ եթե առնենք շաքարախտը, Երբ այս պոլիկլինիկան չկար, հին պոլիկլինիկայի մեջ, մենք 15 տարի առաջ տեսանք, որ շաքարախտի կենտրոն չկար։ Բացինք շաքարախտի կենտրոնը, երբ հաշվեցինք համեմատած բնակչության, տեսանք, որ ավելի քիչ են շաքարախտի հիվանդներ հոս, որովհետև սնունդը ավելի լավ է։ Երկրորդ տիպի շաքարախտները ավելի ցածր են, քան թե Եվրոպա։ Մնացածը շատ տարբերություն չի գա, գրնակ տեսարու մի քիչ ավելի ինսուլտ կա հոս, պետք է մի քանի սովորություններ փոխել, պայցալի մինիստրությունն է, որ պետք է անի։ Օրինակ, պետք է որ ծխելու խստիվ արգելված պետք է լա ճաշարաններու մեջ կամ ուրիշ դերերու ուր, նա պետք է որովհետև դա շատ մեծ տարբերություն է, երբ Ֆրանսիա արեցին, մենք բոլորս էլ տեսանք հաշվարկները, տեսանք, որ ինֆարկտներու թիվը քչացավ, ինսուլտներու թիվը քչացավ եւ այլն։ Եթե գանխապուժման իմաստով նոր օրենքներ դրվին, պիտի նվաստի առաջին ժողովուրդը։ Այսինքն նախ պետք է կանխարգելվի, հետո մտածեմ բուժելու մասին։ Ավելի ճիշտ է։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Karmir tsagik ma karuni Artu min zina viretsi Սաղ, մայքներ ու լողացավ, Կարծիքն եթերում այսօր մարտի 30-ն է, օրը չորեքշաբթի տեղական ժամանակով 15:46։ Քնար Բաբայանը կպատմի Մարտակերտի շրջանի Զագլիկ գյուղի մասին, նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Դավիթ Ազարյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Base Metals ընկերության դրմբոնի հանքը փակվելու հետևանքով աշխատողների մի մասը կրճատվել է։ Նրանց թվում են նաև երիտասարդներ Մարտակերտի շրջանի Զագլիկ գյուղից։ Գյուղի մեծամասնությունը աշխատում է Base Metals-ում, հիմա արդեն քնացել են Չինգեթաղ, իսկ մյուս մասը կեսը աշխատում է ոստիկանությունում, կեսը մնա աշխատում, մի մասն էլ աշխատում է բանակում։ Զբաղվածություն ունեն, բայց որ ես Base Metals-ում աշխատողները տեղափոխան արդեն Չինգեթաղ, արդեն մի քիչ վիճակը լավ չլի։ Կես աշխատանքից դուսնքյան աշխատավարձերը կրճատել են, երկու հոգի արդեն այսն անգործ գյուղում նստած։ Երիտասարդների մասն է խոսքը։ Բուժգետը ունենք 2 աշխատող, յուղապետարանում 6 աշխատող, դպրոցում ունենք 26 ուսուցիչ, որից տեղ աշխատող 7, բոլորը տեղացիներ են։ Ակումբում էլ 2 աշխատող, հավաքարար 1 էլ ակումբավար։ Մեր գյուղում տենց անգործ մարդ չկա, լրիվ աշխատող։ Եթե նենց փողը չեն ստանում, բայց իրենց հողամասում, իրենց բանում, իրենց ընտանիքում աշխատում են։ Համայնքի ղեկավար Դավիթ Ազարյանի խոսքով գյուղացիները հավասարապես զբաղվում են եւ հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ 72 հեկտար աշնանացան ունենք, երևի մի 20 հեկտար էլ արդեն ժողովրդը հողերը հերկանում։ Գառնանացան մասին է խոսքը։ Ցանումը հիմնականում ծորեն գարի, մեկ էլ էսա եգիպտացորի։ Խոշոր եղջերավոր անասունները։ Պահամը կոչը դա, եթե տակերին գմտանում եք սարերը։ Զագլիկում վստահեցնում են, որ գյուղ մթերքի սպառման խնդիր չունեն։ Մի մասը գյուղում է սպառվում, իսկ ավելցուկը իրացնում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեզ հերիքանա, մզանա բավարարում ենք։ Հələմ դաժե որ Երևանից էլ մաշինեա կամ Արարատ էս մաշինեա կամ առնում են խնձորով։ Իսկ անասուննեն հոկտեմբեր դեկտեմբերում սարան քշցնում ենք ծախում ենք Հայաստանից կամ առնում տանում։ Գները վճնի, ոչ թանգինի ավելի լավ գնի, կարում ենք ապրում ենք։ Վատ ապրող մեր գյուղում չկա։ Զրուցակցիս խոսքով խմելու ջրի խնդիրը պետք է լուծվի մոտ ժամանակներս։ Խմելու ջուրը պակասա, մեր գյուղում կա բարերար Գրիգորի Արզմանյանը ֆինանսավորմամբ գյուղի ներքին ցանցը լրիվությամբ փոխվել է, իսկ գյուղ մտնող ջուրը մի քիչ քիչ է, խոստացել է, որ դա օգնի խողովակների պակաս կա, եթե խողովակն են տրամադրեմ ու մեր համագյուղացիների օգնությամբ կարող ենք դրսում ջուր ունենք, տեղափոխենք գյուղը, գորոխման ջուրը թրղից օգտագործում ենք։ Նույն բարերարի աջակցությամբ եղանակները բարելավելուց հետո պետք է սկսեն նաև գյուղամիջյան ճանապարհների խճապատման աշխատանքները։ Գյուղամիջյան ճանապարհները եկակ են տեսակ, որ մի քիչ վատ է, բարերարը խոստացել է, որ ամսվա վերջին լրիվ խճապատ են ճանապարհները, դպրոցի վիճակն է մի քիչ բան, ռեմոնտը սկսել են, մեկ էլ ունենք տներ, որ վերանորոգման ենթակա է, ունենք 7 տուն, որ տանիքները փլման դեզիրին են, թե մի լավ խամի ունի, մի լավ ցունկա կարող է փլվել, եթե մի քիչ պետությունը օգնի թիթեղների հարցում, երևի իրանք կաշխատեն կսարքեն։ Շրջվարչակազմին ես հաշվետվության ժամանակ դիմալով ասեց խոսք չունենա։ Ակումբում նստած դեղեր չունենք, հանդիսությունների տան աթորներն աբերել են միջոցառումների համերգների ժամանակ, դնում ենք որ յոլա գնանք հետո։ Կառավարության կողմից բնակարանաշինության աջակցության ծրագրի շրջանակներում անհատույց տրամադրվող 3 միլիոն դրամ կստանա մեկ ընտանիք, երկրորդ ընտանիքի դիմումի բավարարումը անորոշ է դեռ։ Մի ընտանիք ունենք, որ 0-ից տուն են սարքել, այնա արդեն հերթագրվում է, իսկ մեկն էլ կա, նա քարից սարքած տուն է, երիտասարդ տղա է, երկրորդ երեխան է սպասում, հիմա չգիտենք կարա վերցնի թե չէ, ասում է որ քարից սարքած տուն է, դա խոսք չենք տամ, որ վերանորոգենք։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Բարեկամներ, օրվա հետերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանսիսկո Գոյան, իսպանացի մեծ նկարիչ, Պոլ Վերլենը, ֆրանսիացի բանաստեղծ, Վինսենտ վան Գոգը, հոլանդացի հանրահայտ նկարիչ, Շոն Օքեյսին, իրլանդացի դրամատուրգ, Սերգեյ Իլյուշինը, ռուս ավիակոնստրուկտոր, Ժան Ժիոնոն, ֆրանսիացի գրող, սցենարիստ և ռեժիսոր, Թոմ Շարֆը, անգլիացի գրող, երգիծաբան, Վիկտոր Փանարջյանը, հայ նշանավոր նեյրոֆիզիոլոգ, Ժան-Կլոդ Բրիալին, կինո և թատրոնի ֆրանսիացի դերասան, Սլավա Մետրևելին, վրացի խորթային հայտնի ֆուտբոլիստ հարձակվող։ Ձեզ մաշել տանջել, ձեզ նիպ շպիտ նարել տարել, լույսի լճակ աչքեր տրտում, այս երբ դարձակ այսպես խնդում. Jaher Lucy El chimat mir kin kazer Bats vele dur na shalusi Shokov na tre yerkir hamer Silecak açker tırttum Aysiye tırtsak aysbez hındum Hayi açker Hayi açker Hayi açker Sirun açker Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մարտի 30-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էլ Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։